राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2060 तदनुसार 3 मई 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम राम पराकृत नरद बंधम परम ब्रह्म धराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंद प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत सुभे नमः वसुदेव सुतम देवमंकंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवनीरदाभात पीतांबराधरण बिंब फलाधरोषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण हमारे पे एक ही बात है खेल खास भाई केवल व्याख्यान सुनना व्याख्यान करना ये शोभा नहीं देता जब तक उनका अनुभव न हो वो अनुभव करो अनुभव वो शुद्ध क्षमता समझा बहुत क्षमता समझता है वो घर ही अपने घर ही बात है एकदम ठीक बात है ऐसी बात है कृपा आप कृपा करो भाइयों का उत्साह है हमने सुना है उत्साह है वो उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्र क्रिया वैदिक्य विश्लेषु सूत्र सूर्य कृतज्ञ सौरंज सिद्धि स्वयं याति निवास है तो जैसे धर्मशाला में किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है जिसको जरूरत होती है वो आप से आप धर्मशाला को ढूंढता है धर्मशाला नहीं ढूंढती राम बोलो ऐसे ये सात गुण होते हैं उसमें सिद्धि आप से आती है सिद्धि स्वयं याद निवास है तो सुनगनी है दोनों आता है लक्ष्मी सेवाएं आती समाधि और सिद्धि स्वयं याद निवास है तो उत्साह संपन्न आदि सूत्र क्रियापति वृष्णेशम शूरम कृतज्ञ सौरधन से सिद्धि से सात गुण सुनाते एक उत्साह सबसे एक नंबर उत्साह आप उत्साह कर लोगे परमात्मा प्राप्ति करनी है उत्साह करो तो स्वयं आवेगा भगवान आ जाए स्वयं सिद्धि स्वयं जाती दिमाग से तो जैसे धर्मशाला में आदमी को बुलाया नहीं जाता आपसे आप आते हैं ऐसे स्वयं आते हैं निश्चित बात है पक्की है एकदम सच्ची सिद्धांत की बात है अधिक सूत्र और थोड़े समय में होने वाले काम के लिए ज्यादा समय देता है वो दीर्घ सूत्री होता है तो दीर्घ सूत्री भी निश्चित ही तत्परता से उत्साह से धीरे धीरे सब काम पहुंच जाते क्रिया विधि और क्रिया को जानने वाला हो कि कौन सा काम कैसे करना चाहिए इसको जानने वाला हो तो कोई विषद ना हो चाहे खो न खोजे छोटा मोटा कोई विषद ना हो बिजनेस होना शूरवीर हो काम करने के बीच में डरे नहीं शूरवीर तरीका और कृतज्ञ हो जो किसी का उपकार किया है उसको याद रखे और दृढ़ सौरदंत शुद्धा स्मरण साधे प्रेम करना स्मरण साधे ऐसे सात गुण जिसमें होते हैं उसे सिद्धि स्वयं आती है स्वयं सिद्धि आती है निवास है तो है रहने के लिए जैसे धर्म रहने के लिए आदमी आते हैं तो ऐसे स्वयं आप शुद्ध बनो निर्मल बनो फिर सब काम ठीक होगा सब काम ठीक हो जाएगा इस संदेह नहीं है हर्षी काम सिद्ध हो जाए सिद्धि स्वयं याद निवास है तो ये बात है। इस बात से सबसे पहले उत्साह बताया, उत्साह से आपना कठिन ने कठिन काम करे परमात्मा की प्राप्ति के विषय में बात हुई उत्तम उत्साह के लिए कठिन काम भी सुगम हो जाता है और हिम्मत हार देने से सुगम काम भी कठिन हो जाता है। तो बात याद रखो, उत्साही के लिए कठिन काम भी सुगम हो जाता है और हिम्मत हारने से सुगम काम भी कठिन हो जाता है। याद रखो ये सूत्र है, उत्साही के लिए शुभ काम हो जाता है। उत्साही सही में तो उत्साह बनो, आप सब भाइयों को उत्साह हो परमात्मा की प्राप्ति है। मौका बहुत बढ़िया है, अभी अवसर बहुत अच्छा आया है, ऐसे उत्तम अवसर में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी जरूर, सत्य नहीं है पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, सिद्धि स्वयं आती। उत्साह है, उत्साह बन रहा, दमदार बेड़ा पार का काम करेंगे, मरे टार का खावे को खाई खाए तो खाई कूद जाए तो मर जाए टार का पड़ जाए तो काम करेगा, कठिन जाए तो तैयार हो जाए तो सुगमता से काम हो जाएगा। अरे सुगमता चाहता है तो कठिनता होगी, मैं कठिनता होगी, सुगमता चाहता है उसे नहीं कठिनता होगी, और कठिनता चाहता है उसे सुगमता होगी। याद कर लो, सुगमता चाहता है तो कठिनता होगी, और कठिनता आ जाओ बेशक तो सुगम हो जाएगा। खास चीज है, खास और थोड़े समय में होने वाले काम को ठीक से उत्साह से करें, ठीक हो जाएगा। अभी मौका बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर मौका है, समय तो देखो पहले से गिरा है, लोगों की धर्म प्रवृत्ति तो मिट्टी है, मौका तो गिरा है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के अभी बहुत उत्साह है। ऐसी बातें हमें सुनी है भाई, पुस्तक पढ़ी है, आया ही है, बहुत बढ़िया बात है। एक बात बताऊ, एक ध्यान देकर सुनना भाई, एक विवेक शक्ति होती, विवेक शक्ति मनुष्य जो महिमा है मनुष्य की, वो विवेक से ही है, विवेक ठीक हो तो मनुष्य हो, विवेक ठीक नहीं मनुष्य नहीं होता। तो विवेक शक्ति है, यह विवेक शक्ति बहुत ऊंची है, परंतु ऐसे परंतु विवेक शक्ति में एक किंतु है, किंतु विवेक शक्ति को परमात्मा की प्राप्ति में लगाए थे, जड़ का त्याग करके सत्य की प्राप्ति चाहे, ये विवेक है, इससे प्राप्ति जल्दी नहीं होती। विवेक शक्ति को मुख्य रखेगा और गुणदान करेगा तो उसे जल्दी उन्नति नहीं होगी, और विवेक शक्ति मुख्यता देगा, विवेक तो चाहिए पर विवेक शक्ति को मुख्यता देंगे। सब ध्यान देना मार्मिक बात है, मार्मिक जिसका हम त्याग करते हैं तो विवेक से जड़ का त्याग करेंगे, चित्त में तय प्राप्ति करेंगे, तो जिसका जड़ का त्याग करेंगे उस जड़ की सत्ता रहेगी बहुत देर तक, और विवेक न करके श्रद्धा की विश्वास की प्रधानता होगी, विवेक ही नहीं श्रद्धा और विश्वास की, तो बहुत थोड़ा लगेगी उसमें उद्धार हो जाएगा। कारण क्या है कि विवेक में जड़ का त्याग करते हो और जड़ की सत्ता रहती है तो बहुत दूर तक रहती है, जल्दी उद्धार नहीं होता, और कभी मन ठीक लगा कभी ठीक नहीं लगा, कभी ठीक लगा कभी ठीक लगा, या उधेड़ बंद होती रहेगी जीवन में, विवेक की प्रधानता हुई तो श्रद्धा और विश्वास होती हो सीधा रास्ता फिर दो बात नहीं हो गई फल में विवेक वो करता है अनुदा तो विदेश से जड़ का त्याग किया तो त्याग किया वो त्याज्य वस्तु की सत्ता रहेगी सत्ता बहुत देर तक और भगवान के स्नान हो जाए नाथ श्रद्धा और भक्ति विवेक की परवाह नहीं करे तो उसे बहुत जल्दी काम होगा क्योंकि त्याज्य वस्तु है ही नहीं ये सब परमात्मा है सब परमात्मा जड़ परमात्मा है जड़ भी अपरा शक्ति है अपरा अपरा और परा दो शक्ति ये जड़ है पराशक्ति है और चेतन है वो परा है अपरा है अपरा भूमिरा पो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना परिदृष्टता आठ प्रकार की इसका त्याग करोगे तो इसी त्याग सत्ता रहेगी इनको भगवान समझोगे जो भगवान है तो जल्दी काम होगा इन्हें सत्ता नहीं रहेगी क्या बात है मार्मिक बात है भूमि आप भाई पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये आठ है तो भगवान है भरोसा है अरे भगवान है सब भगवान है जड़ चेतन सब भगवान है भगवान की शक्ति है शक्ति और शक्तिमान दूर नहीं होते शक्तिमान और शक्ति जैसे आप और आपकी ताकत आप अपनी ताकत को अलग नहीं बता सकते ये मेरी ताकत है आपसे अपनी ताकत को अलग बता सकते हो अलग कहीं बता सकते हो क्या नहीं बता सकते बात एक हुआ है और शक्ति घटती बढ़ती है तो शक्ति दूसरी आप घटते बढ़ते नहीं हो आप हो जैसे रहते हो शक्ति घटती है बढ़ती है तो घटती है बढ़ती है वह दूसरी चीज है जो घटती बढ़ती नहीं है वह दूसरी चीज है शक्ति है घटती है बढ़ती कभी शक्ति तेज आती कभी समझ कभी बढ़िया होती है कभी होती है कभी जानते हैं कभी नहीं जानते हैं परंतु परमात्मा है इसमें पता नहीं लगते सब परमात्मा है सब परमात्मा है सब परमात्मा तो ये सब परमात्मा वजह से अधिक अधिक चीज ही नहीं रहती तो पता कैसे लगे ये बहुत जल्दी सिद्धि होती है विवेक की प्रधानता होगी कभी तो दिखे बहुत अच्छा हुआ बड़ी अच्छी सिद्धि कभी ठीक नहीं है मैं ठीक नहीं खुद में दो बात हावे की ही नियम है विवेक मार्ग में और श्रद्धा विश्वास में दिया भगी में विवेक बहुत अच्छी चीज है परंतु अच्छी चीज होते हुए भी विवेक में त्याग अंश है वो त्याग वस्तु की सत्ता रहेगी जड़ की सत्ता जब तक रहेगी तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी ये जड़ की सत्ता ही नहीं है तो बहुत जल्दी प्राप्ति होगी श्रद्धा विश्वास ये भगवान है भगवान भगवान सब भगवान ये भगवान है ये भगवान है सब भगवान तो बहुत जल्दी सिद्धि होगी सिद्धि होने में बहुत जल्दी काम होगा तो सब भगवान है शिक्षा सब भगवान है प्रमेय दंडवत भूमा वाष्व चांडाल गोखनम कुत्ता चांडाल गदार गाय आश्व चांडाल गोखनम प्रमेय दंडवत भूमा वो सबको नमस्कार करे उसका काम बहुत जल्दी होगा तुझे विवेक बनाना नहीं है ये तो गदा है गदा साक्षात परमात्मा है गदा रूप धारण किया है ये बैठे सुनते हैं ये परमात्मा है ये परमात्मा है केवल हमारी सुनाने की इच्छा है तो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान ने स्वयं रूप धारण किया है ये बता रहे है परमात्मा अगर ये विचार हो जाए तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाए जल्दी सिद्धि नहीं हो जाए ये तो जड़ है जड़ त्याज्य है तो त्याज्य वस्तु सत्ता रहेगी, त्याज्य है ही नहीं। जब ये मैं अपना प्रकृति और जीव में पाया प्रकृति है भगवान है, दस आठ तो अपना प्रकृति, नौ में पाया प्रकृति और भगवान दस दिया, दस दस मान लो दस में भगवान है। क्यों दोनों में मैं कहा है भूमिरा बो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकारी इति मैं भिन्ना प्रतिशतता मैं मेरी अपरा संध्या प्रकृति विधि में परा हूं जीव होता हूं दोनों ज्ञान ज्ञान में आया अपरा भूति मेरी है परा भूति मेरी है और मैं हूं स्वयं दस दस दस एक शब्द एक ये भारत धारणा पक्के कर लो विष्णु तो जल्दी प्राप्ति देखो जी परमात्मा है परमात्मा है परमात्मा है और त्याज्य वस्तु की सत्ता नहीं रहेगी तो बहुत जल्दी सिद्धि हो जाएगी जड़ता रहेगी उसे बुद्धि माना के भगवान है ये जड़ता के सत्ता को दूर करना बुद्धि माना का काम है तो बुद्धि माने की जड़ता उन्नति नहीं होती सीधे सीधे हो कर्मा बाहरों खींच लो सीधी बात है भूखा मरता था सिपाही थाना गाल भजन कर लो उधर गाल चिप जाएगा अरे विवेक नहीं विवेक ज्ञान दिया तो स्नान करते हैं नहीं स्नान में कर स्नान कर तो भोग लगाएगा खाउटी आ गए मन तो भूख लगी है स्नान किया तो बना देरी हुई देरी मैंने मैं जानो मरे भोग लगाना तो भगवान है जो गाय खीटो लग रहा मुंह लगे आते रहे हो क्या महाराज तो विवेक बहुत होता है संसार त्याग के लिए बड़ा है बढ़िया है परंतु त्याजी में तो सत्ता रहेगी इस बात में श्रद्धा विश्वास ये मुख्य हो भगवान है ये भगवान है भगवान है भगवान मन सिद्ध होगा श्रद्धा विश्वास भगवान है भगवान है सब भगवान है हमारे प्रभु है अनेक रूप धारण किए हमारे प्रभु है हमारे प्रभु बहुत जल्दी काम बनेगा इस वास्ते विवेक है अच्छी है परंतु जल्दी सिद्धि नहीं होगी श्रद्धा विश्वास है बहुत जल्दी कमा त्याज्य वस्तु है ही नहीं त्याज्य वस्तु है ही नहीं परमात्मा ही है हमारे प्रभु है हमारे प्रभु बनाए कोई स्त्री बने कोई पुरुष बनाए कोई जड़ बना है कोई चेतन बना है वृक्ष एक वृक्ष अलग अलग अलग वो एक ही है वृक्ष वही तना है वही ऊपर टहने है छोटे छोटे टहने वही है टहने गाड़ी पत्ते भी वही है और इसे फूल लगते वही है फल लगते वही है एक ही एक ही तो काम जल्दी बनेगा नहीं तो जड़ जगता है त्याग करो चिंता वर्ण करो जता सत्ता देगी बढ़िया बात है एकदम इसमें शंका तो पूछो किसी शंका हो तो पूछो शंकोच बना मैं कहता हूं ना शंका हो बोलो शंका बना नहीं बोलो नहीं शंका तो ठीक है। आप पूछ रहे हैं कि विवेक में जैसे ऊंची नीची स्थिति होती है विवेक में जैसे ऊंची नीची स्थिति होती है ऐसे भाव में भी तो ऊंची नीची स्थिति हो सकती है भगवान है कभी भगवान नहीं है ऐसा हम दो नहीं होते दू तो क्या है भगवान नहीं तो क्या है विवेक में तो सब चेतन को लेते हैं जड़ है उसमें तो जड़ अलग चेतन अलग है भाव में क्या है विश्वास में क्या है एक ही बोलो विश्वास में जो भगवान है महाराज जी अभी तक आपके ज्यादा जोर था विवेक पर, आज ये थर्ड नई बात सुन रहे हैं। नहीं ज्यादा सुन रहे हैं। बिल्कुल पुस्तक में है, आप लिख रहे हो बार बार, मैंने तो बिल्कुल नहीं मालूम दे रही आगे। आप बार बार लिख रहे हो कि जड़ में क्या करोगे तो जड़ का सर्वथा त्याग हो जाएगा, और ये स्थापित करोगे इसमें मन बुद्धि साथ में रहेगी, इसमें देरी लगेगी, और आज आप उल्टी बात बोल रहे हो एकदम। आज मैंने बात है? मैं आज भी हूँ ठीक है। आपको दोष बताया ना, त्याज्य वस्तु की सत्ता बहुत देर रहेगी। है त्याज्य है ही नहीं, भगवान ही है, साक्षात परमात्मा है। क्या त्याग, त्याग क्या करो? तो मैंने कहा सब ध्यान दे। बिल्कुल बढ़िया बात है, है? बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैंने तो आज बड़ी विचित्र बात मालूम दी आपके मुंह से कि बहुत बढ़िया बात निकली है। अभी तक आपका त्याग जड़ता पर था कि जड़ता त्यागने से जड़ता सर्वथा त्याग हो जाएगी, और भगवान है तो इसमें मन बुद्धि साथ में रहेगी तो इसमें देर लगेगी, और आज आप बहुत बढ़िया विचित्र कह रहे हो। त्याज्य में ये है कि भोगों के विषय में, सुनो, भोगों के विषय में विवेक बढ़िया है। भोग और संग्रह दो है ना, इधर इसमें विवेक अच्छा है। भोग और संग्रह को त्याग करने के लिए विवेक बढ़िया है, पर परमात्मा के पास विवेक बढ़िया नहीं है। समझो नहीं तो बात ठीक है। भोगों का त्याग ऐसे में कहते हैं, जड़ का त्याग करो, भोग हो रहा। लोगों की दो बात ही है, एक तो संग्रह, एक भोग। रुपया ज्यादा हो जाए महान पतन होगा, महान पतन, मामूली पतन नहीं होगा, महान पतन होगा। भोग और संग्रह, भोगेश्वरी दूसरे अध्याय 44 श्लोक में 41-44 तक कई बार कही है। बहुत से भोगेश्वर में आ सकते हैं, उनकी निश्चय बुद्धि नहीं होती, परमात्मा की निश्चय बुद्धि नहीं होती उनकी, सब जगह भोगेश्वरी प्रसादान हम कही है नहीं कही है, दोनों बात कहता हूँ। आज दोनों का अलग अलग होता है, बात दोनों है। भोग और ऐश्वर्य त्याग करनी विवेक बंद में काम किसी से, मैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए विवेक हो जाने है, उसमें विश्वास तो भी भाव है। हम ठीक है, हम ठीक है, बैठ गई बैठ गई। इसमें कहते हैं आप पूछो, पूछने से बहुत खुलती है बात। अब पूछता नहीं तो बात खुलती को नहीं। जहाँ भोगों में रुपया रुपया भोग, रुपया आता है, रुपये कैसे पता, रुपये कैसे पता, महान पतन होगा, महान पतन होगा। समाधि श्लोक, भोग ऐश्वर्य पतन, भोग और ऐश्वर्य, भोग और संग्रह दो। रुपया पैदा होना ज्यादा हो जाए और भोग सुख हो गए, आराम से रहे, आराम से रहे ना रुपया हो जाए। दो आसक्ति है, दो में बंधे हुए, सब दो में बंधे हुए, ऐसे त्याग करने के लिए विवेक बहुत बढ़िया है। अपनी अपनी जगह चीजें बढ़िया है। आपने श्रद्धा विश्वास की मुख्यता बताई, हाँ। तो श्रद्धा विश्वास कैसे हो? श्रद्धा विश्वास तो और क्या करोगे, क्या और करोगे, क्या और बताओ क्या करोगे, और क्या करोगे? श्रद्धा नहीं करोगे क्या करोगे बताओ। श्रद्धा की बात है क्या? हाँ बिल्कुल बात है, विवेक करो, भोगेश्वर त्याग के लिए विवेक प्रदान है, परमात्मा के पास श्रद्धा विश्वास प्रदान है। क्या फर्क पड़ा? दोनों ठीक है। और करो शंका, शंका करो बस विजय पद खुलेगा, शंका करो बस श्रद्धा है। अरे आजा न देख, आजा कहना यू है कि 20 श्लोका में भगवान ने विवेक की बात कही, हाँ। और आज तक 50 साल से मैं सुनू आपका कहना है कि हरेक साधक ने इस विवेक की बड़ी आवश्यकता है, चाहे स्वर्ग के जाने में भी विवेक की आपके बाधाई जड़ पदार्थों की हो रही है। मैं बहुत बड़ा ईश्वर त्याग में विवेक प्रदान है अधीम ने मैं दुख पा रहा हूँ, मैं दुख पा रहा हूँ तो क्या करूँ, मैं त्याग करूँ दुख का मैं लो बो। त्याग में विवेक प्रदान है, परमात्मा की प्राप्ति में सत्य विश्वास प्रदान है, अलग अलग अलग अलग। ये बात तो मैं कई बार गई है, आज अलग अलग गई है। विवेक हो इसमें पहले विवेक ही चाहिए, क्योंकि लोग भोगों में रास भोगों में और संग्रह में लगे हुए हैं, उनके लिए विवेक ही प्रदान है, उनके लिए विवेक ही प्रदान है। और विवेक बिना किए भी हो जाए श्रद्धा भक्त हो जाए। देखो सुनो बात बताओ, नारायण नारायण भोगों में जो आसक्त है, रुपयों में जो प्रेम है, उनके लिए विवेक प्रदान है। त्याग में विवेक प्रदान है, परमात्मा में अनुराग में विश्वास प्रदान है। विवेक करो तो विवेक जल्दी समय त्याग में विवेक प्रदान है, परमात्मा में अनुराग में विश्वास प्रदान, भगवान में विश्वास मान जन्ना प्रदान। कहीं बता देने लगे कहीं में धावन निमिल लिया नेत्र आंखें बीच दौड़ो ना भरता न पड़ता है एकदम। विवेक ज्यादा ही नहीं, वो बताओ परमात्मा की प्राप्ति ज्यादा लगन है कि भीतर से रुपया और भोग बना है। आपकी बात सेठी बात का जो आदमी आदर करे नहीं, वह भोगा में कूड़ी जावे, वो तो भगवान ने आदर करे, गंगा जी का आदर करे, सबका उनका आदर करे, भोगा में वह कूड़ी जावे। भारी लागे रुपया, वो रुपया मेरे को भारी लागे, रुपया की यहाँ लाए भारी लागे, कटेंगे होके हरी बात सुनियो, पिछला काम होवे पैसा कमाए रुपया काम बढ़िया है। इसमें विवेक वरदान है, आज कैसे अलग नहीं कभी कई बार गीता में देखो तुम बोल रहे भाई कि ईश्वर की प्राप्ति में विवेक की आवश्यकता है, पूरी भक्ति प्रधान है, श्रद्धा विश्वास की बड़ी भारी आवश्यकता है। यह दो दो चार ही हो गए महाराज, न पांच हो न तीन हो, दो दो तीन होता है, दो दो पांच होता है। ठीक है मित्र भाई, खूब विचार करो, विचार करो फिर प्रश्न करो। भगवान में श्रद्धा प्रेम संसार के त्याग में विवेक प्रदान, भगवत प्राप्ति विवेक प्रदान नहीं है। बड़ी स्पष्ट हो गया बड़ा स्पष्ट हो गया कि विवेक की प्रधानता है त्याग में और भगवान की प्राप्ति में श्रद्धा। दोनों बात कहता हूँ, दोनों बात आज विवेक अलग अलग बताया, मैं कहता दोनों बात। भगवान का विश्वास करो, आप अपने माँ बाप को विश्वास से मानते हैं, विवेक से मानते हैं क्या? विवेक से मानते हैं। आपकी माँ है विश्वास है विवेक है? ये हमारे पिता है विश्वास के लिए कोई सारा नहीं है, एकदम ठीक है। माँ बाप को किसी ने देखा नहीं, किसी ने देखा ही नहीं, बाप को तो देखा ही नहीं, बाप के समय तो बुआ तो जल रही कोई देखे, अरे माँ के समय तो शरीर बन गया पूरा, पर माँ किस को याद है बताओ, इतने बैठे हैं। श्रद्धा विश्वास करना पड़ेगा, तो सबका मालिक परमात्मा है, उसको सदा विश्वास करना पड़ेगा। धन आया था, माँ बाप को बांधने में विवेक काम नहीं करता। भोग त्याग में विवेक प्रधान है, या भगवान लगने में विश्वास प्रधान है। और बोलो पर विवेक का पता है, विवेक क्या रखा हुआ है? विवेक ना हो अलग अलग अलग अलग अलग है, चेतना अलग है।